الباب الخامس وثلاثمائة باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك، وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب ونحوها، والأمر بإتلاف الصورة. بستر، پتھر، کپڑے، درہم و دینار اور تکیے وغیرہ پر جاندار کی تصویر بنانے کی ممانعت، اسی طرح دیوار، پردے، پگڑی اور کپڑے وغیرہ پر تصویر بنانے کی حرمت اور تصویروں کو ضائع کرنے کا حکم. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. متفق عليه. حضرت ابن عمر رضي الله عنهما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ لوگ جو یہ تصویریں بناتے ہیں قیامت کے دن ان کو عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، تم نے جو تصویریں بنائی تھیں ان کو زندہ کرو، یعنی ان میں روح ڈالو. بخاری و مسلم. وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. متفق عليه. القرام بكسر القاف هو الستر، والسهوة بفتح السين المهملة، وهي الصفة تكون بين يدي البيت، وقيل هي الطاق النافذ في الحائط. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے تشریف لائے اور میں نے گھر کی ڈیوڑی یا طاقچے پر ایک پردہ ڈالا ہوا تھا جس میں تصویریں تھیں، چنانچہ جب اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور فرمایا، اے عائشہ، قیامت والے دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں اس کی نقل اتارتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، چنانچہ ہم نے اس پردے کو کاٹ دیا اور اس سے ایک یا دو تکیے بنا لیے. بخاری و مسلم. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل مصور فی النار یجعل له بکل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه. متفق عليه. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر تصویر بنانے والا جہنمی ہے، اس کی ہر تصویر کے بدلے میں جو اس نے بنائی ہوگی ایک شخص بنایا جائے گا جو اسے جہنم میں عذاب دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، چنانچہ اگر تم نے تصویر ضرور ہی بنانی ہو تو درخت کی اور ایسی چیز کی تصویر بناؤ جس میں روح نہ ہو۔ بخاری و مسلم۔ وعنه رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ۔ متفق عليه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی اسے قیامت والے دن مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس میں روح پھونکے، جبکہ وہ روح پھونکنے پر قادر نہیں ہوگا۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون۔ متفق عليه۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت والے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں مبتلا تصویر بنانے والے ہوں گے۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول قال الله تعالى ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة۔ متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہ تعالی فرماتا ہے ان لوگوں سے بڑا ظالم کون ہے جو میرے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرنے لگتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ایک ذرہ یا چیونٹی ہی پیدا کر دکھائیں، یا کسی غلے کا ایک دانہ پیدا کر دیں، یا ایک جو ہی پیدا کر دیں۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی طلحة رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة۔ متفق عليه۔ حضرت أبو طلحة رضي الله عنه سے روایت ہے، بے شک رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی کتا یا تصویر ہو۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال وعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل ان یأتیہ فراث علیہ حتى اشتد على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة۔ رواه البخاري۔ راث أبطأ وهو بالثاء المثلثة۔ حضرت ابن عمر رضي الله عنهما بيان فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کا وعدہ کیا، لیکن انہوں نے آنے میں تأخیر کر دی، حتیٰ کہ یہ انتظار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت گرا گزرا، بالآخر آپ باہر تشریف لائے تو آپ کو جبریل ملے، آپ نے ان سے دیر سے آنے کی شکایت کی تو جبریل نے فرمایا، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی کتا یا تصویر ہو۔ بخاری۔ وعن عائشة رضی اللہ عنها قالت واعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام في ساعة أن يأتيه، فجاءت تلك الساعة ولم يأته، قالت وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول ما يخلف الله وعده ولا رسله، ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال متى دخل هذا الكلب؟ فقلت والله ما دريت به، فأمر به فأخرج، فجاءه جبريل عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فجلست لك ولم تأتني، فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك، وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة۔ رواه مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک گھڑی میں آپ کے پاس حاضر ہونے کا وعدہ کیا، چنانچہ وہ گھڑی تو آ گئی لیکن جبریل نہ آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے پھینک دیا اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، اللہ تعالی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اور نہ اس کے رسول۔ پھر آپ نے نظر دوڑائی تو دیکھا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کتا کب اندر گھس آیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے تو اس کا پتہ نہیں، چنانچہ آپ نے اس کی بابت حکم دیا اور اسے باہر نکالا گیا، تو اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں تمہارے لیے بیٹھا رہا لیکن تم آئے نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، مجھے اس کتے نے روکے رکھا جو آپ کے گھر میں تھا، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا کوئی تصویر ہو۔ مسلم۔ علی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟ رواه مسلم۔ حضرت أبو هياج حيان بن حسين بيان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں تجھے اس کام پر نہ بھیجوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا؟ وہ یہ ہے کہ کوئی تصویر دیکھو تو اسے مٹا ڈالو، اور کوئی اونچی قبر پاؤ تو اسے برابر کر دو۔ مسلم۔